zrovna narazila. Pravdu, vypadáš krásně. Jenom se snaží být společenská a usmívat se. Zopakuj mi, proč tam jdeme. Business. Vždycky je za vším business. Rozkaz můj neohrožený veliteli. Vivien, uvidíme se. Co je to za klapka? Můj právník, spolehlivý. A tito lidé jsou tví přátelé? Stýkám se s nimi. Tak to už se nedivím. Nedivuš se čem? Že jsi našel mě. Já musím zase na to, snaž se být společenské. A usmíjí se, přesně. Kdo není společenský, zůstane sám. Vivie! Davide! Co ty tu děláš? Netuším, ale asi pohodlu, co tu děláš ty. Já nevěděl, že jsi členkou tohoto klubu. Ne, nikdy bych nevstoupila do klubu, který by mě chtěl začlenit. Takže nemá smysl mrhat prostředky na krachující společnost. Vládní dotace by byla plýtvání peněz daňových poplatníků, souhlasíte? Naprosto s vámi souhlasím. Pane senátore, moc vám děkuji, že jste si našel čas. No já děkuji vám za vaši dlouholetou podporu. Edwarde, skvěle si to zahrál. Edwarde, tahleta Vivien Wardová, co je vlastně zač? Je to právnička nebo realitní makléřka? Proč tě to zajímá? Z ničeho nic, se vedle tebe objeví krásná žena, ty o tom nechceš mluvit, znám tě už dlouho. A tenhle týden se začal chovat jinak, tak si říkám, jestli za to nemůže tahleta okouzlující dáma, obzvlášť, když vidíme, co baví s Davidem Orse. Seznámil jsem je na té večeři. Takže teď jsou z ní nejlepší přátelé. Podívej, jak si navzájem notují ta řeč těla. Přilepila se na tebe ve chvíli, kdy se snažíme ukončit tenhle ten obchod. Já radši zjistím, co je zač. Ile, nech to být. Jak víš, že nedělá promoce. Prostě to vím, nech to být. To se stává pořád. Průmyslová špionáž. Muž v té pozici si musí dávat bacha. Ile, není to špionka. Gorde. Je to štětka. Cože? Seznámil jsem se s ní, když jsem se ztratil s tím autem na Hollywoodu. On nevím. Edwarde, promiň, já vím, že máš rád snoubání, ale jsi asi jediný miliardář, který jsi našel levnou couru slunice. Neměl jsem ti nic říkat. Edwarde. Opět se vidíme. Vivien. Prosím. Tohle je asi velká změna oproti Hollywood Boulevard, co? Cože? Edward mi to řekl. Říká mi všechno. Ale neboj, umím držet jazyk za zuby. Je to ironie. Víš, co je to ironie? Vím, co je to ironie. No. Ironie je, že oba dva ojebáváme lidi za prachy. Ne, to byl blbej for, já vím, ale víš, až se Edward skončí, mohla by ses u mě zastavit. Pro děvče se schopnostmi jako ty bych uměl najít zajímavou prácičku. Je mi to líto, ačkoliv to nerad říkám, přece jenom si profesionál. Já vím, co jsem. Jenom jsem si na chvilku nebyla jistá, co seš ty. Nevlastníš mě. Já říkám kdo, já říkám kdy a já říkám... kým? Nikdy jsem s tebou jako s prostitutkou nejednal. Právě si tak se mluvím. Omluvil jsem se a myslím to vážně, ale nehodlám se další 3 dny hádat, takže to musíme nechat být a jít dál. Souhlasím. Chci svý prachy, padám odsud. Prosto chápu, že jsi se nestala tou lesní hlídkou. Ale vysvětli mi pro Boha, jak jsi ocitla na Hollywood bulváru. Byli jsme dost chudí a přede mnou nebyly žádný velký ani dobrý vyhlídky. A ne, že by mě udělala plno blbostí, co to ještě zhoršilo. Máma říkala, že jsem magnet na mužáky. Číslo 1 byl lůzr a druhý duše strápená. Nějak hrál zase na konit, byla jsem hned jak zmámená. A za číslem 3 jsem šla do LA, kde nechám samotnou. A tak jsem tu, mám prázdný kapsy, trapný je to za mámou. Tohle jsem já. Tohle všechno jsem já. Jsem tam jako sedmíka práci, mít tak nějak hod, veš, že to se dá. Pak poznám, Skončíš tím, jste jak je váš. premiéra Traviaty a hned potom jdeme na gala večeru, že si zatančit. Ještě ta opera Italsi, jak mu nebudu rozumět. Budeš překvapená, jak moc budeš rozumět. Hudba ti pomůže. Zážitky lidí, kteří jdou poprvé na operu, jsou zvláštní, buď si ji zamiluješ a je to láska na celý život. A někdy taky naopak. Jak vypadám? Krásně. Ale něco tomu chybí. Jo, tak do těchhle šatů už se nevejde ani centiák, to ti říkám rovnou. Možná, že je to v téhleté kazetě. Ale moc se neradím. Je to jenom půjčené. Oh, krásné s tebou být. A není místo jiné, kam přál bych si to být. A doufám, že teď smím nám žít a dám spočinout. Ty a já, tak zvláštní se to zdá. Kapituloval, Newman se přidal k nám. Na čí straně je Turner? pořádku, slibnul jsem mu 10% bonus k podílu. Jason! Kolikrát ti mám říkat, že je naprosto nezákonné platit členu představenstva něco navíc k jeho podílu? Udělej to tak, aby to vypadalo jako odměna za konzultaci. Odměna za konzultaci. Díky. Federico Harper? Přistoupil na dohodu za listy na basketbalovou superligu. Vidíte, tohle je naprosto legální, ale stejně na vypadá, ať na to radši nikdo nepřijde. Bobeco Clark neustoupí, prý je loajální k Morsovi. Taková nula. No, takže na něj i tak máme většinu. Takže, pan Ekorde! Jakmile ale myslím na tebe, ne? Má duši zpívá, jako když zasvítání skřivánčí píseň stoupá do nebe. Do nebe. Krásné. Uvidíme se později. Čup! No tak. Herode, co to vyvádíš? Čteš si umění války? Shakespeareovi sonet. Poezie? Řidič tě vysadil před 15 minutami, já jsem myslel, že jsi dávno v zasedačce. Jen tak přemýšlím o věc. O věc? Schůze představenstva začíná za 15 minut. Nebo snad vlastně za 5 minut. Senátor zařídil zamítnutí dotace, Mors je na dně! Chyle, víš, že Morsův záchranný plán by znamenal první výletní záocenskou loď americké výroby za posledních 30 let. Ano, a taky jsme poslali prvního člověka na měsíc. Kde máš to ty? Víš, co jsem miloval jako kluk, Fila? Ne. Kostky, stavebnice, bagry, jezdá. Já měl rád monopoly, kam tím míříš? Nic nestavíme, nic nevyrábíme. Vyrábíme peníze, Lorde, peníze! Na tomhle projektu makáme celý rok, je to zatím to největší, co nás potkalo. Jdeme na to! Jdi napsat přírodně. Za 5 minut? Za 5 minut. Za tohle štěstí celý svět bych chtěl. U tebe jsem cítím si jak král. Myslím, že jo. No. Ale já musím přestat dělat dokola to samý chybu. Musím převzít kontrolu nad svým životem. No, Lojal. Možná, že on není chyba. A kdyby on, tak to nevadí, protože je bohatý. Třeba ti pořídí palác, koupí ti metrák diamantů a koně! To by mohlo být, stává se to. A když se tohle stává? To někdy porozumí. Jo, hele, řekni mi jméno jedný holky, kterou známe. A který se to fakt stalo? Prosím tě, ty bys chtěla po ní jméno nějaký takový. Já bych chtěla takový jedný nějaký holky. No, tak to se budu muset zamyslet. A co ta blbá popelka? Ty? Ty jsi popelka? No, jsi tak skvělá, ty víš jak chápu. Však já popelka nejsem, proč měla bych vůbec chtít? A přesto mám i já sen, když mohla bych se přát. Chtěla bych cítit se jak někdo, aspoň jedinkrát a cestu znám. Já už cestu znám. Teď přemýšlím, kam půjdu, jak si svůj sen vyplním. Na půl cesty jsem tak a snad to osvojím, že prý mám právo dát jít si za štěstí. Hlas v mojí hlavě stále křičí, ne, nechtěj nic ví, než cestu znám. Ty možnosti, co mám, už cestu znám. Sobě šanci dám, už cestu znám. Ale chci na zpět jít, už cestu znám. Oblečená už do té díry na bulváru nezapadneš. A stejně se tam ani nikdy nepatří. Všichni má, ale co bylo jsi? Normální život, to přece žádat smím. Poprvé ten pocit mám, že na mě záleží. Já našla hrdost svou. Edwarde, cokoliv se snažíš udělat, nedělej to, prosím. Prosím, nedělej to. Takže čekám vysvětlení. Pane Morsi, můj zájem o vaši společnost se změní. O co vám jde teď, pane Luise? Už ji nechci koupit a rozprodat po částech, ale rovněž nechci, aby to udělal někdo jiný. Vaše firma je oslabená, takže se nachází na neznámém území, chci vám pomoct. Tím, že jste zařídil zrušení státní dotace. 100 milionů by vám nestačilo ani na obnovu vybavení. Zařídím vám 500 milionů a osobně se zaručím za bankovní úvěr. A čemu vděčím za tak náhlou změnu postoji? Stavět obří výletní lodě, to by mohla být pecka. Říká se mi to těžce a nechci znít pateticky, ale jsem na tebe hrdý, synku. Zařídím vám návrh nové dohody, abyste se cítil krytý. Ne, mně stačí podání ruky. Partneři? Partneři. Dýchá. Mnohé se teď změnilo, tak chci průchod tomu dát. Dělníkům zůstane práce. Budou se stavět obrovské lodě. Prachy jste spláchnou do hajzlu. Dám si panáka, nevadí? Můžu nějak pomoct? Pomoct. Právě jsem přišel o 15 milionový bonus. Nehledě na to, že vypadám jako blbec. Myslím, že si zasloužím ještě jednoho panáka. Chceš taky? Ne. Edward se za chvíli vrátí. Každou chvíli bude doma. Doma. Víš, tohleto není doma. Tohle je hotelový pokoj. A ty nejsi žádná jeho ženuška, ty seš štětka. A nejspíš budeš naprosto perfektní štětka, když jsi Edwarda celého proměnila, OK? Jaká je tvoje taxa? Kolik za to, abys mi to udělal teď a tady, co? Jeden týden v Nobl hotelu na jednom, jestli mi něco extra! Co pak jsi zapomněl na své vlastní řemeslo? Možná potřebuješ zpátky na ulici, co? Chceš ulici? No, tě ukáž po ulici. Co jste máš, pěhavá děcko? Já říkám, kdy já říkám, kdo? Já říkám, za kolik? Zakrát, co se tady děje? Mě normálně napadla, půlka mi do křiču a paní kopla do kůru! Vypadni! Dvorka, my jsme... Právě jsme přišli do křest za miliardu kůry špinavé štěstce! Vypadni, máš padáka. Padáka. Já jsem ti oddaný celý život, roky a roky dřív. Jsi oddaný mě! Vždycky jsi byl oddaný jenom penězům. A teď smysleš tě do muset vyhodit. Ublížil ti? Nic mi není. S takovým jako já on si dovedu poradit. Přesíš se. Proč se bojíš? Dnes je náš poslední den. Měli jsme dohodu, pamatuješ? 6 dní, pak mě necháš jít. Pamatuji. dárek na rozloučení. Mám pro tebe dávat nové. Tohle jsou klíčky od tvého vlastního bytu a tvého nového Lotusu Esprit. Taky jsem ti otevřel otevřený účet v různých obchodech, ochotně tě obslouží, kdykoliv návštívíš. O všechno jsem se postaral. A co dál? Necháš vždycky nějaký drobný upostelek, když budeš projíždět městem? Víš moc dobře, že takový vztah by to nebyl. A jaký by byl? Tak aspoň bys nemusela stát nikde na ulici. Vivien, já jsem myslel, že budeš mít radost. Co vlastně chceš? Když jsem byla malá, měla jsem takový holčičí sen. Když jsem zlobila, a to bylo dost času, tak mě máma zamykala na půdě. A já tam sněla o tom, že jsem princezna a že mě zlá královna uvěznila ve věži. A že jednoho dne přijede rytíř, plné zbroji na bílém koni, taší meč, aby mě zachránil. Já mu zamávám, on vyšplhá ke mně nahoru a zachrání mě. Jenže za celou tu dobu, co jsem sněla tento sen, mi ten rytíř neřekl: pojď, zlato, budu si tě vydržovat v prima luxusním vejváku. Já vím, že pro holku jako já je to skvělá nabídka. A ještě před týdnem bych řekla ano. Ale dnes už ne. Chci tu pohádku. Myslím, že jsi v mnoha věcích jedinečný. Já odcházím. Musím. Když se stal zázrak. Pane Lucie. Pane Tomsne. Nemáte pro mě návrhu nějaké vzkazy? Obávám se, že ne. Zařídíte mi prosím odvoz na letiště. Jistě. Julio, ano pane. Limuzínu pro pana Lucie. Ano pane. A byl byste tak laskav a vrátil tohle do kolenotnictví? Samozřejmě. Pane. Mohu? Jistě. Musí to být těžké vzdát se něčeho tak krásného. Mimochodem, náš řidič vezl domů také slečnu Vivien a já jsem si naprosto jistý, že i vás odveze, kam budete potřebovat. O tohle se postarám. A myslím, že budete potřebovat tohle a to. Děkuji vám, pane Tomst. Úvahák se ptám, zda se může stát, že se s úsvitem zase zjevit mám, známá tvář. Dal jsem ti vývozo a ty jsi mi věcel a tím se zase chrápe, rád lásce tvojí jsem se vzdal. Že si fakt ničím zvláštním od první chvíle jít.